O Karpowicza w Trójce, inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 listopada, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nie był stażysta, policja dementuje informację o rzekomo krótkiej służbie policjanta, który na warszawskiej Pradze śmiertelnie postrzelił kolegę. Administracja Trumpa przymierza się do zakończenia wojny na Ukrainie. Doszło już do rozmów doradców odchodzącego i nowego prezydenta. Minęło 30 lat od tragicznego pożaru hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj uczczono pamięć o zabitych i rannych. Policjant, który wczoraj na warszawskiej Pradze postrzelił kolegę, służbę pełnił od ponad roku, ukończył niezbędne szkolenie i pozytywnie zdał egzamin. Takie informacje podaje Komenda Główna, dementując wcześniejsze informacje mediów, że był to stażysta. To jest policjant, który jest w służbie przygotowawczej, ale on od wielu miesięcy realizuje te czynności, realizuje te służby w pionie patrolowo-interwencyjnym. Od połowy czerwca takich służb miał ponad 70. Mówiła rzeczniczka policji Katarzyna Nowak. 21-letni policjant prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchany. Policja zaapelowała o powstrzymanie się od publicznego wydawania wyroków oraz formułowania opinii na temat przyczyn i okoliczności wczorajszej tragedii. Postrzelony policjant zmarł. Mundurowi przyjechali interweniować w związku z agresywnie zachowującym się mężczyzną. Kandydat na doradcę Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Michael Waltz rozmawiał o zakończeniu wojny na Ukrainie z urzędującym doradcą do spraw bezpieczeństwa Jakeem Sullivanem. W wywiadzie dla telewizji Fox News Waltz powiedział, że zespół Trumpa rozmawia o zawieszeniu broni na Ukrainie. Potrzebujemy rozmów o tym, kto zasiądzie przy stole, czy będzie to porozumienie, czy zawieszenie broni, jak skłonić obie strony do rozmów, a następnie jakie będą ramy porozumienia. I to jest to, nad czym będziemy pracować z tą administracją do stycznia, a nawet dłużej. Chciałbym, żeby jedna rzecz była jasna. Jake Sullivan i ja spotkaliśmy się i rozmawialiśmy. Nasi przeciwnicy myślą, że jest to okazja, aby rozgrywać jedną administrację przeciwko drugiej, ale się mylą. Michael Waltz podkreślił, że obecna i przyszła administracja działa ręka w rękę. Dodał, że Europejczycy będą odgrywać kluczową rolę w zakończeniu wojny na Ukrainie. Ta tragedia odcisnęła piętno na życiu setek ludzi, mówiono dzisiaj w Gdańsku. Tam przed pomnikiem ofiar pożaru hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej około 100 osób uczciło 30. rocznicę tragicznych wydarzeń. 24 listopada 1994 roku po koncercie zespołu Golden Life wybuchł pożar. Zginęło wówczas 7 osób, a ponad 300 zostało rannych. Uczestnicy tamtych wydarzeń mówią, że obrazy z tych tragicznych wydarzeń wciąż mają przed oczami. Trauma bardziej odczuwalna w tamtych czasach, ale teraz to cały czas pamiętam. Pamiętam tą bramę rzeczywiście i tłum, ścisk. Byłam chyba w samym środku. Przede mną byli ludzie, za mną ludzie. Kiedy widzę ogień, kiedy widzę pożar, to wszystko jest takie przerażające, bardzo świeże i to było trudne dla nas wszystkich. I szczęśliwie byliśmy młodzi. Nie mogła pani tu nie być. Nie mogła mnie tu nie być. Staram się być co roku. Teraz wyjątkowa rocznica, aż trudno uwierzyć, że to już 30 lat. Ja jestem w bardzo szczęśliwej sytuacji, bo po długim leczeniu, po długiej rehabilitacji żyję. Nie wszystkie rodziny są w takiej sytuacji. Zgodnie z ustaleniami prokuratury przyczyną pożaru było podpalenie. Sprawców ustalić się jednak nie udało. Porozbijane płyty nagrobne, zdemolowane figury cmentarne, pozrywane płyty z nazwiskami pochowanych. Tak wygląda cmentarz w Krośnie Odrzańskim w Lubuskiem. Ktoś zdewastował aż kilkadziesiąt nagrobków. Zgłaszającym był mężczyzna, który przyszedł na cmentarz odwiedzić grób bliskiej osoby. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, okazało się, że zniszczonych zostało aż 46 pomników. Pozbijane zostały również znicze, powyrywane kwiaty. Przeglądane są zapisy monitoringu, ustalani świadkowi zdarzenia oraz osoby pokrzywdzone. Mówiła Magdalena Józak z policji w Krośnie Odrzańskim. Policja szuka sprawców dewastacji. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia. Klimat. Pogorszył się stan powietrza. Na stacji pomiarowej w Nowej Rudzie w województwie dolnośląskim jakość powietrza jest bardzo zła. Osoby chore, starsze kobiety w ciąży oraz dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. W Chojnowie, Kudowie Zdroju, Nysie, Skarżysku Kamiennej, Działdowie i Inowrocławiu jakość powietrza jest dostateczna. W pozostałych częściach kraju stan powietrza jest umiarkowany, dobry lub bardzo dobry. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na początek koszykówka i zwycięstwo reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wreszcie udało się wygrać i to w Tallinie z Estonią po zaciętym meczu. Wynik 88-86 i wypowiedź Michała Michalaka. Dzisiaj pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że możemy zachować zimną krew w końcówce i przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. 7 tysięcy kibiców estońskich i świetna atmosfera. Na pewno zwycięstwo w takim spotkaniu buduje. Do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się w czwartek, przygotowuje się także kadra szczypiornistek. Polki w meczu kontrolnym przegrały nieznacznie 27-28 ze Szwedkami. Zbudowani są zapewne tenisiści z Włoch, którzy obronili tytuł mistrzowski w Pucharze Davisa. Jannik Sinner i Matteo Berrettini wygrali swoje mecze singlowe przeciwko Holendrom i mogą świętować. Wcześniej żeński odpowiednik tych rozgrywek wygrały Azzurre. Świętują i tu już od rana Max Verstappen i Thierry Neuville. Holender został po raz czwarty mistrzem świata w Formule 1, a Belg po raz pierwszy w rajdach samochodowych. Trzecie miejsce w WRC 2 Challenger polskiej załogi Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka. Z duetu wypowie się kierowca. Kończymy tutaj w Japonii z uśmiechami na twarzy. Już szósty rok z rzędu. Stajemy na podium, więc to jest dla nas wielka rzecz, dla małego zespołu z Polski. Z dużym wsparciem kibiców, partnerów, naszych rodzin. To teraz piłkarska ekstraklasa. Dziś ciąg dalszy 16 kolejki. Raków Częstochowa, choć przez dłuższy czas prowadził, zremisował 1-1 z Koroną Kielce. Górnik Zabrze wygrał z Piastem Gliwice 1-0. Do tego Radomiak przegrał ze Stalą Mielec 1-2. W tabeli prowadzi Lech, ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią i 5 nad Rakowem. We Włoszech Napoli wróciło na fotel lidera, potem jak pokonało Romę 1-0. Zdecydował gol Lukaku. W Anglii debiut trenera Morima. Na remis Manchester United nie dał rady pokonać Ipswich, był 1-1, a lider Liverpool wygrał 3-2 z zamykającym tabelę Southampton. W Hiszpanii Real Madrid 3-0 pokonał Leganés, traci teraz 4 punkty do Barcelony. To jeszcze w siatkówka, w plus lidze MKS Będzin przegrał z Aluronem Wartą Zawiercie 0-3, Ślepsk Malow Suwałki wygrał z Asekorosowią 3-2, a w trwającym spotkaniu Stal Nysa gra z Jastrzębskim Węglem. Pierwszy set wygrali Jastrzębianie 25-23. W sportach zimowych na nartach skakali Lillehammer, triumfował Austriak Jan Herl, najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 23, a w narciarstwie alpejskim slalom w Gurg wygrał Francuz Clément Noël i to jego 12. zwycięstwo w Pucharze Świata. Sport wraca jutro o 7. W nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Na termometrach od zera na wschodzie, przez 3 w centrum, do 8 na północnym zachodzie. W ciągu dnia, jutro słonecznie, tylko na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na południu zanikająca mgła. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 13 na zachodzie i 15 lokalnie na południu. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.

Dłonie stają się wiecznymi mistrzami przepływu. Maja Miro i Patrycja Betley. To jeszcze jedno przedsięwzięcie za moment z udziałem Mai Miro. To jest album, oczywiście wydany w sieci, który pojawił się na początku jeszcze tego roku, 2024. Sonabularium, czyli flet z dna Bałtyku. Maja Miro z udziałem Krzysztofa Arszyna Topolskiego, który przygotował nagrania hydrofonowe. Cała historia jest niezwykle interesująca i myślę, że cały kontekst jest niezwykle ważny, także w słuchaniu samej muzyki, która pojawi się za moment. Otóż to jest naprawdę flet, który znajdował się na dnie Bałtyku. Sprawa wygląda tak. General Carleton był brytyjskim statkiem towarowym, który zatonął we wrześniu 1785 roku w pobliżu miejscowości Demki. Statek przewoził ładunek dziegciu, który podczas katastrofy utworzył izolację dla części osobistych przedmiotów załogi. Zatem część tych rzeczy ocalała, między innymi mały flet. I kilka lat temu Maja Miro miała przyjemność, jak sama pisze, uruchamiać dźwiękowo ten flet na zamówienie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Oczywiście najbardziej efektywny i kreatywny moment nadszedł, kiedy miała do dyspozycji kopię, kiedy mogła przez kilka miesięcy wypróbowywać ten flet, grać na nim i wymyślać różne dźwięki. No i w taki sposób właśnie stworzyła materiał, który nazwała Sonabularium, czyli de facto słownik brzmień dawnych i nowych, który wykonuje właśnie na tym instrumencie. Sama nazwa jest wymyślona, nazwa tak zwana paraładzińska, ale myślę, że ona idealnie oddaje ten muzyczny słownik brzmień fletowych, no i jednocześnie połączonych z wodą, z morzem i z całą tą historią. Zatem proponuję przez kilka minut zanurzyć się. Będziemy na dnie morza, dnie Bałtyku, Maja Miro i Krzysztof Arszyn Topolski. Thank you. Kojące brzmienia fal Bałtyku, Sonabularium, flet z dna Bałtyku, Maja Miro i Krzysztof do Polski. 25 minut po godzinie 21. To jest audycja Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. To w takim razie teraz kilka dźwięków sygnałowych i zaraz później spróbujemy połączyć się z Gdańskiem. Dobry wieczór. W studiu Radia Gdańsk są razem z nami Maja Miro. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Krzysztof Topolski. Dobry wieczór. Czyli Five and Drum Experimental Duo. Nie tak dawno pojawił się w sieci wasz projekt zatytułowany Sygnały. W notce informacyjnej piszecie, że projekt odwołuje się do wielowiekowej tradycji muzycznej Five and Drum. To jest wykorzystanie fletów i instrumentów perkusyjnych do generowania sygnałów akustycznych w kontekście militarnym. Czyli nagraliście 26 utworów, drobiazgów, każdy trwa około minuty. Co to jest za materiał i dokąd nas zabieracie? Duża część tego materiału pochodzi z takiego podręcznika gry na Five, czyli takim fleciku, dawnym fleciku właśnie wojskowym, ale chyba też po prostu tradycyjnym. Jest dużo w ogóle znaków zapytania wokół tematu instrumentarium, ale może o tym pewnie za chwilkę. W Gdańskiej Bibliotece PAN znaleźliśmy mikrofilm właśnie z XVIII-wiecznym traktatem gry na tym instrumencie i ten podręcznik bazuje generalnie na melodyjkach, melodiach, sygnałach właśnie wykorzystywanych w armii angielskiej, szkockiej. Z angielska nazywa się to, z tego co ja wiem, Camp Duty, czy coś takiego. To jest zestaw sygnałów na cały dzień aktywności obozu wojskowego. Mhm. Od pobudki, przez obiad, do powiedzmy nocnych jakichś takich sytuacji, gdzie ten obóz zasypia, plus jeszcze sygnały oczywiście na różne okazje takie już na polu walki. No, stąd a jak to się wzięło. Padliście na trop tego podręcznika? Ja realizowałam kiedyś takie stypendium ministerialne, które polegało na badaniu, jakie pozostałości nutowe partii fletowych XVIII-wiecznych znajdują się w muzykaliach wybranych ośrodków w Polsce, między innymi właśnie tutaj w Gdańsku. Wtedy też oglądałam manuskrypty z Gniezna, Poznania i wtedy ten podręcznik mi tak mignął, ale ponieważ nie five, tylko traverso, jako taki instrument bardziej dworski, możemy powiedzieć, był moim punktem zainteresowania, więc ten podręcznik wtedy tak został tylko taką kropeczką gdzieś na mapie w umyśle, a później, kiedy z Krzysztofem spotkaliśmy się w ramach innego projektu, nagle zaświtało nam to, że przecież mamy tutaj wspólne pole, bardzo długie, historyczne współpracy i dlaczego nie spróbować by go zbadać. No to skoro już obejrzeliście dokładnie ten podręcznik, to w kilku słowach, czego można się z niego nauczyć? jako flecistka jeszcze się czuję zobowiązana do tej odpowiedzi. Dobrze, bardzo generalnie proszę. Ten podręcznik, jak dużo metod z tamtego czasu, jest przeznaczony dla amatorów po pierwsze, tak? I w związku z tym uczy nas troszeczkę podstaw muzyki, czyli uczy nas wysokości dźwięków, takiej bazy na temat tego, jak wygląda granie konkretnych rytmów. Pokazuje, w jaki sposób palcować na tym malutkim fleciku. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo to nam pokazuje, jak ten flet był zbudowany, że on po prostu prawdopodobnie nie był budowany w taki sposób, jak te większe flety XVIII-wieczne poprzeczne, ponieważ da się tam, wynika tak z tej tabeli, że da się na nim grać dźwięki w obu oktawach, używając tych samych chwytów, co nie jest takie oczywiste już na fletach tych właśnie większych, tych popularniejszych obecnie. Są też takie drobne uwagi o tym, w jaki sposób dmucha się do tego fletu, a następnie jest cała seria tych właśnie nut. One nie są skomplikowane, są dość proste rytmicznie, są też dość w takim bardzo wygodnym zakresie, jeśli chodzi właśnie o wykonanie i ciśnienie powietrza, użycie tego instrumentu, więc ewidentnie jest to taki podręcznik dla kogoś, kto chciałby się nauczyć takich podstaw flecikowania. To ładne określenie flecikowania, czyli po prostu muzykowania po prostu na flecie. Mhm. Krzysztofie. Akurat też chciałbym tu zaznaczyć, że akurat w tym podręczniku tam nie ma zapisu perkusyjnego, więc to, co jest nagrane na płycie, to są raczej moje improwizacje i domniemania, ale też oparte na takich innych już współczesnych analizach tego całego systemu Camp Duty i tam po prostu korzystam z tak zwanych rudimentów, które są taką podstawą techniki perkusyjnej. No i to wszystko jakoś w pewnym momencie zaczyna się też zgadzać, okazuje się. No to, żeby wszystko było jasne i żeby nasi słuchacze też mieli pewność, odtwarzacie dawne sygnały, czy komponujecie je dzisiaj, używając reguł i zasad z XVIII wieku? Myślę, że jednak to nie jest rekonstrukcja. To nie ma takiego zamysłu, żeby się zbliżyć do oryginału. Myślę, że byłoby to też pewnie bardzo trudne. Też nie używamy tak naprawdę historycznych instrumentów, dokładnie takich, powiedzmy, jakie w tamtym czasie używano. Ja używam współczesnego werbla. No i on też sprawdza się. No to nie jest aż tak odległe jednak od tego instrumentu, który się też oczywiście, no tutaj nie ma polskiej terminologii zbytnio, więc muszę po angielsku to nazwać, to rope tension drum, czyli taki bęben, który jest naciągany na takie, powiedzmy, liny. Jest troszeczkę większy, jakby taki głębszy od takiego, powiedzmy, współczesnego, no powiedzmy, takiego jazzowego werbla, czy w ogóle nawet klasycznego. Myślę, że to jest rodzaj takiej impresji. Tam też jest ważny taki, cała struktura tej płyty jest też taka, że zdecydowaliśmy się na takie krótkie bardzo formy. To ja nawet miałem takie różne skojarzenia z dżinglami. Tak, świetnie, świetnie. To są takie, też współcześnie można to bardzo odnosić. Co ciekawe, ta konstrukcja taka króciutkich utworów, których jest dużo, czyli tego dość dobrze słucha, okazuje się. Tam też są takie fragmenty specjalnie z zamysłem nagrywane w terenie, jako nagrania terenowe, bo tak naprawdę ta muzyka no nie była grana wewnątrz budynku, w pomieszczeniach, tylko to jest muzyka do przestrzeni zewnętrznych. To były sygnały, które się miały na duże odległości roznosić i pełniły funkcję użytkową, informacyjną. No to jest bardzo też ciekawe, że dana melodia, melodyjka, czy jakaś struktura rytmiczna, która może mieć, no nie wiem, 30 sekund, jest taką mikrokompozycją, jednocześnie jest po prostu dokładnym sygnałem, który na przykład informuje, że idziemy na obiad, powiedzmy, tak? I prawdopodobnie ci, którzy to słyszeli w tym obozie wojskowym lub gdziekolwiek, no musieli rozumieć tą melodię i ją znać. I to było dla nich jakaś informacja, więc to jest też bardzo ważne. W czasie tych nagrań też dotarliśmy do takiego zrozumienia, jak trudno właściwie jest napisać, wymyślić dobrą melodyjkę na takiej prostej skali przy ograniczonej ilości dźwięków. Te melodie, które się pojawiają na tej płycie, w większości są takimi właśnie oryginalnymi, jednak historycznymi melodyjkami, oprócz naszych improwizacji. Niemniej jednak właśnie, tak jak Krzysztof podkreślał, to nie jest rekonstrukcja historyczna. To jest jakiś rodzaj przetworzenia. Tak. Tam też dużo elektroniki dodaliśmy, także to jest takie też eksperymentalne dlatego, no bo nie wiadomo, co z tego wyjdzie, jak się to robi, a wyszło to, co wyszło. Ale to jeszcze na chwilę tylko będę drążył, bo oczywiście to są wasze jakieś rekonstrukcje, ale te oryginalne zapisy pojawiają się gdzie? Właśnie w tym podręczniku, czy jeszcze z innych źródeł korzystaliście? Głównie w podręczniku, ale Krzysztof też ze swojej strony przyniósł drugie źródło. Mam taki współczesny nowoczesny podręcznik, który się właśnie nazywa Camp Duty Update i to są takie opracowania współczesne. To jest też podręcznik, też szkoła taka gry, nauki gry. Bo to, co ciekawe, to jest po prostu technika perkusyjna, taka do nauczenia się. To jest po prostu rzecz ważna dla perkusisty, bo ta technika, którą używamy współcześnie, na przykład werblowa, no ona dokładnie z tamtych źródeł pochodzi. I to jest jakby w zasadzie cały materiał perkusyjny, który studiują perkusiści, czyli te rudimenty, które gdzieś tam w tych strukturach rytmicznych tych sygnałów się pojawiały, później zostały opracowane jako takie ćwiczenia, nazwane rudimentami. To jest długi proces, też jakby częścią tego całego naszego projektu i tej płyty są takie zapiski, które myślę też są ważne, gdzie po prostu opowiadamy o takiej ewolucji, czy to werbla, też techniczne instrumentu, ale też w jakich okresach, jakie pojawiały się na przykład dzieła, podręczniki, opracowania, samouczki. To mi się też bardzo podoba, że to było użytkowe. To miało być, no powiedzmy, żołnierz lub głównie chyba żołnierz jednak, musiał móc potrafić się tego nauczyć w jakiś sposób, żeby móc to grać i to stosować. To musiało być dostępne też technicznie, niezbyt skomplikowane, choć znam taką jedną historię z tej działki, że w kulturze francuskiej, tej fife and drum, zaczęto stosować coraz bardziej skomplikowane struktury, ponieważ na polu walki istniało coś takiego jak fejkowanie. Czyli na przykład można było jakiś sygnał zagrać i oszukać drugą stronę. I ta francuska kultura muzyczna perkusyjna komplikowała coraz bardziej. Kompozytorzy to po prostu utrudniali, no żeby nie można było się tego tak szybciutko nauczyć, prawda? Czyli wysyłamy w eter obcy komunikat, mylący komunikat. Tak, były takie zabawne, no w sumie logiczne historie. Słuchajcie, są na tej płycie takie momenty, które bardzo lubię i teraz jedno z takich zestawień, jeśli pozwolicie. Dobrze, czyli tak, elektroniczny Breakfast Call, później Grenadiers March Scotch i Baltic. Co wy na to? Dobrze? Super. Thank you. W dzisiejszej audycji Samocha goszczę Maję Miro i Krzysztofa Topolskiego, którzy nagrali sygnały. Tak, po prostu sygnały, takie jak te, które zabrzmiały przed momentem. I myślę, że jeśli ktoś jeszcze nie słuchał tego materiału, to przed chwilą już mniej więcej zorientował się, o co chodzi, bo mamy tutaj taki melanż. Z jednej strony rzeczy, powiedziałbym, elektroniczne, a z drugiej no, takie bardziej korzenne. Czy ten układ na płycie, jeżeli mówimy o płycie, ma jakieś dla was znaczenie, czy można tych drobiazgów słuchać dowolnie? A to bardzo ciekawe pytanie, idealnie trafiasz, ponieważ założyliśmy, że można by było i tak. Z jednej strony dokonaliśmy oczywiście jakiegoś wyboru układu pod kątem, to akurat była moja rola, więc ja miałam perspektywę taką energetyczną, bym powiedziała, przy tym wyborze. Ale Krzysztof miał taką fantazję, że gdyby był możliwy player, który odtwarza przypadkowo kolejność, to do tej płyty byłby po prostu idealny. Czy to jest możliwe do zrobienia? Akurat na Bandcampie, na którym jest to opublikowane, nie spotkałem się z taką funkcją. Być może kiedyś udostępnią to. Myślę, że technicznie byłoby to możliwe, żeby sobie shuffle włączyć w odtwarzaczu. Mhm. To od kiedy, już reasumując, możemy mówić o tym, że takie proste instrumenty jak flet i jakiś instrument perkusyjny zaczęły regulować nasze życie, albo może zaczęły ułatwiać jego organizację? No z perspektywy fletowej to mniej więcej początek XIV wieku. Mamy takie wzmianki w literaturze, które mówią o tym, że właśnie to zestawienie, tam konkretnie chodziło o flety, puzony, trąbki i właśnie instrumenty perkusyjne. To pieśń o Nibelungach opowiada, że właśnie tego typu rodzaj akustycznego sygnału się pojawia. Później mamy też ilustracje, takie połowa XIV wieku, które pokazują zestawienia tych instrumentów na murach obronnych. Ale oczywiście no, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dojść do tego, gdzie był tego początek, bo przypuszczalnie był nawet wcześniej. To są takie pierwsze wzmianki, które, do których jesteśmy w stanie gdzieś tam dojść. Czyli jeżeli chodzi o fife and drum, to wydaje mi się, że takim źródłem jest Szwajcaria, Bazylea dokładnie. To jest też okolice połowy czy początku XIV wieku. No to, to bardziej chodzi o to, że z tego okresu mamy jakieś w kronikach jakieś wzmianki lub jakieś ryciny, gdzie ten bęben czy ten flet jest widoczny. Też jest bardzo ciekawa taka rzecz dotycząca tego, że w tych początkach historii tego fife and drum występowała też taka konfiguracja, że jedna osoba grała na jednym i drugim. To bęben się wtedy nazywał tabor, był zawieszony na ręku i grał się jedną... Flet jako pipe wtedy. No wymiennie tego używam, bo jak w zasadzie nie wiem, jak można było po polsku określić, to flecik jest, czy pipe. No pipe to... Chyba się tę nazwę po prostu przenosi, ale mam wrażenie, że ten tabor and pipe, to zestawienie, to było bardziej takie rozrywkowe tak zestawienie. Myślę, no może, tak myślę. No. Czyli po prostu ale taki oczywiście... człowiek orkiestra, tak? Po prostu. Człowiek orkiestra, dokładnie. Ale właśnie jest dużo bardzo niewiadomych i wcześniej właściwie na te niewiadome też napotykałam po prostu studiując flety historyczne, bo flety z tamtego czasu, które nam są znane, czyli takie powiedzmy instrumenty renesansowe, które jako instrumenty przetrwały do naszych czasów, a nie jako ryciny, czy też opowieści o nich, to są raczej delikatne instrumenty drewniane, które teoretycznie nie mają takiej nośności, żeby się przebić przez powietrze, które nie jest ograniczone murami dodającymi akustyki temu instrumentowi. W związku z tym gdzieś tam w historii fletu, w tym takim dyskursie historycznym, mamy tutaj dużo znaków zapytania, czy istniały w ogóle jakieś instrumenty metalowe w tamtym czasie, czym właściwie się ta Szwajcaria w tych wcześniejszych wiekach posługiwała i tym bardziej ten projekt był ciekawy do podjęcia. Ja akurat na tej płycie gram właśnie na takim renesansowym, ale małym instrumencie sopranowym, bo też byłam bardzo ciekawa, co się stanie, jak my z Krzysztofem wyjdziemy na zewnątrz i wiadomo, że mamy już teraz troszeczkę bardziej zanieczyszczoną audiosferę przypuszczalnie, niż było no, to dawniej. Diametralnie. Tak, ale mimo chociaż wszystko... Chociaż u was tam w Gdańsku to jest, powiedziałbym, nie najgorzej. No akurat pierwsze nagranie, którego dokonaliśmy na zewnątrz, to było nagranie nad Wisłą Śmiałą i stanęliśmy obok wędkarzy, więc było tam naprawdę bardzo cicho, aż nam było trochę głupio, że im zaburzamy po prostu wędkowanie. Tak, no myślę, że na pewno w tamtym okresie no jednak to zanieczyszczenie hałasem głównie było dużo mniejsze. Jeżeli o nośność tego fletu, to wydaje mi się, że chodzi o częstotliwość, jednak on był bardzo wysoki. Z kolei ten werbel, na którym ja gram na tej płycie, on oryginalnie powinien być troszeczkę więcej niskich częstotliwości mieć, bo ten bęben rope tension drum, on po prostu no, był dość głęboki, taki troszeczkę no, jak współczesny floor tom od perkusji takiego zestawu. Czyli jak rozumiem, nagrywaliście to w różnych miejscach, tak? Te drobiazgi? Tak, tak. Założyliśmy taką trasę sygnalizacyjną w 5 punktach Gdańska i spędziliśmy faktycznie dzień w ten sposób. Troszkę chcieliśmy się zbliżyć do tego dnia wędrowania, żołnierza. Przemieszczania. Tak, tak no tak, trochę tak. Chociaż szczerze mówiąc tak wewnętrznie chcieliśmy trochę abstrahować od tych militarnych kontekstów, wiadomo, bo sytuacja jest teraz jaka jest i to jest trochę obciążone emocjonalnie, tak? Ale mimo tego założyliśmy sobie, że będziemy mieć taki dzień od poranka do wieczora. Właśnie taki troszeczkę próba takiej symulacji, jakby to było, gdybyśmy byli takimi sygnalistami. I nagrywaliśmy to właśnie w różnych 5 lokalizacjach Gdańska. Między innymi nad morzem, tak? Też, na plaży, też. Tam jak to było słychać. Pod wiadukten. Bardzo ciekawa akustyka. Też to słychać, tamto odbicie bardzo ciekawie na nagraniu. No i co dalej? Teraz sygnały można odsłuchać na Bandcampie, można zakupić, ściągnąć, poczytać całą literaturę. Będzie jakaś kontynuacja? Kto to wie? Kto to wie, nie wiadomo. Obozy harcerskie jeszcze? Literatury jest bardzo dużo na ten temat i przychodzą różne nowe pomysły. Znaczy na pewno pracowało się razem wspaniale. Krzysztof jest cudownym towarzyszem do pracy. Po prostu ilość wygenerowanych przez nas pomysłów i ogólnie cały ten czas był tak twórczy, że właśnie, kto to wie, gdzie nas dalej zaprowadzi. Obozy harcerskie jeszcze was nie zatrudniają? No jeszcze nie. Mielibyście sporo roboty. Też mieliśmy takie wątpliwości, czy na przykład ktoś nie będzie chciał nas zatrudnić na obozie. No właśnie. No, to tworząc ten projekt. Fajna praca, 3 tygodnie nad morzem, ale dla was też żadna atrakcja. No właśnie, jest to ciekawe, czy zupełnie się teraz w ogóle używa sygnały jakieś, no może elektroniczne bardziej. To pewnie tak, no bo to też jest taki, mnie też interesuje ten kontekst taki akustycznej ekologii, audiosfery i tego dźwięku, czy to sygnału, czy jakiejś informacji. No każdy dźwięk jest jednak jakimś sygnałem, informacją według tej wykładni akustycznej ekologii, prawda? Więc jak to się też zmieniło, jakie sygnały mamy dzisiaj? Na przykład jest bardzo ciekawe to, że na przykład nad morzem u nas też już te sygnały akustyczne statków są w zaniku, ponieważ no, używa się jakiejś już zupełnie innej techniki informacyjnej w dobie internetu, żeby jakąś informację przekazać, więc te różne buczki, czy takie... Czasami się to słyszy, ale to już naprawdę bardzo rzadko i to jest bardzo ciekawe. A to jest był, też ten ten kontekst. A to był kiedyś element bardzo silny przecież audiosfery Trójmiasta. Tak. Ale teraz myślę jeszcze o tym, że w szkołach wciąż jeszcze są dzwonki, a tak, na przykład u mojej córki w szkole są melodyjki. Elektroniczne. Tak. No ale przecież zagraliśmy Breakfast Call, niemal całkowicie chyba elektroniczny, prawda, ten sygnał? Ja grałem też te perkusyjne rzeczy, też grałem na elektronicznych takich padach, więc one tak brzmią dziwnie. Później były przez Maję przetwarzane. To jest nie do końca pewnie to, albo trochę to, a trochę tamto. Tak różnie z tym bywa, ale no... Nie, to nie wiem, czy by się obóz obudził na śniadanie akurat. No właśnie. To na zakończenie powiedzcie jeszcze, co poza sygnałami u was, Majo? U mnie? Tak. Skończyłam utwór na papierowe flety, które musiałam skręcić. 50 ich było. Skręcić, powycinać i spróbować na nich nagrać. Było to fantastyczne doświadczenie. ZPT, i, czyli tak? I muzyka. Właśnie, czyli zawsze moja ocena dostateczna. Więc wyzwanie podwójne. Ale było wspaniale. Dużo się dowiedziałam o naturze mojego instrumentu. Rozwiałam kilka przekonań, które do tej pory miałam. Na przykład, że utwór zadęciowy musi być okrągły, bo wcale nie musi. I co więcej, utwór ten miał swoją premierę w Czarnym Pokoju, tu w Gdańsku i wszystko poszło po prostu wspaniale. A najbliższy krok to premiera performance'u z Ritą Jankowską Bielsza niż jajo, gdzie rozwija muzycznie niedokończone wersy Safony. Wspaniale. A Krzysztofie, co u ciebie? Ja ostatnio ćwiczę dwójki na werblu. Czas najwyższy. Tak, no to jest zawsze. Zawsze jest na to czas. Tutaj jakby nie ma wyjścia. A poza tym to rok się kończy, więc w zasadzie niczym nie mogę się więcej pochwalić. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie w audycji Samocha, Maja Miro i Krzysztof Topolski. To my sobie jeszcze pogramy trochę waszych sygnałów, dobrze? Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i do następnego razu. Dziękujemy. Dziękujemy. Maja, Miro i Krzysztof Topolski. Flet, werbel, aftle, odgłosy zaspy i to sygnał nagrany pod wiaduktem, o tym opowiadali moi goście. Integralną częścią tego projektu sygnały są także zapiski, notatki i badania dotyczące historii instrumentów wchodzących w skład duetu Fife and Drum, zatem proszę słuchać, wybierać sobie dowolnie sygnały, no a przy okazji można także poczytać i o instrumentach, i o całym pomyśle, bo rzecz jest niezwykle interesująca. Najbardziej podobało mi się to, że można właśnie te sygnały zamienić po prostu na dżingle, że kiedyś to były sygnały militarne, wojskowe, a dzisiaj używa się zupełnie innego określenia, by opisać ten rodzaj muzyki, czy też po prostu takich dźwiękowych przerywników, czy też kurtynek. Przed momentem wiadukt Zaspa, wcześniej Baltic, Grenadiers, March Scotch, Breakfast Call, Dinner Call, Wisła Śmiała. To tylko kilka fragmencików, drobiazgów z tego całego przedsięwzięcia. Płyta dostępna w sieci. No i na zakończenie tej części spotkania utwór, który zapowiadałem na samym początku, czyli przedpremierowo formacja Bóg, czyli Wojciech Jachna, trąbka elektronika, Rafał Kołacki, instrumenty perkusyjne i Krzysztof Topolski, nasz dzisiejszy gość na perkusji i instrumentach elektronicznych. Morze Mew to jest kompozycja, która zapowiada nowy materiał, który pojawi się w roku 2025. U nas już teraz przedpremierowo, a ja wracam po godzinie 22.